En el nostre temps de country escoltarem la bona música dels Everly Brothers, perquè a més s'ha mort el darrer dels Everly Brothers. Don Everly ha mort als 84 anys, intèrpret al costat del seu germà Phil, que ens va deixar el 2014 d'èxits mundials, com per exemple aquest Vai Vai Love, que avui també recordem i escoltem a la nostra sintonia, amb els Everly Brothers. Bye, bye, love. Bye, bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Bye, bye, love. Bye, bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye, bye, my love, goodbye. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye love, bye-bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye-bye, love. Bye-bye, sweet caress. Hello, emptiness. I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. I'm through with romance. I'm through with love. I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Bye bye love, bye bye happiness. Hello loneliness, I think I'm gonna cry. Bye bye love, bye bye sweet caress. Hello emptiness, I feel like I could die. Bye-bye, my love, goodbye. Bye-bye, my love, goodbye. Els Everly Brothers van convertir èxits en dins de la música country i del rockabilly i d'altres, com el pop, per exemple, també en les seves llistes. El duo dels vocalistes, guitarristes, compositors, els germans Don Everly, que havien nascut el 1 de febrer de 1937, i en Phil Everly, el germà petit, que havia nascut el 19 de gener del 1939. El duo va deixar de cantar conjuntament el 1973 i es van reunir de nou al setembre del 83, 10 anys més tard. Van aconseguir diversos premis Grammys, premis del Saló de la Fama del Rock and Roll, també del Country and Western, del seu Saló de la Fama el 2001, o de l'Opry, per exemple. Aquesta va ser la seva primera cançó, el Bye Bye Love, una cançó d'aquells gran duo de compositors que van triomfar arreu, sobretot aquells anys 50 i 60, Buddy Bryan i Felix Bryan, amb el tema Bye Bye Love. Va ser el Grammy, el Hall of Fame, el Hall of Fame del rock and roll també per aquesta cançó. Va ser el 13 de maig de 1957 quan debutava a les llistes de country i va estar 7 setmanes al número 1, aquest Bye Bye Love. D'aquesta formació, tot avui recordant l'artista Don Everly, que va morir als 84 anys, el 22 d'agost de 2021. Va fer a Nashville. No es van fer públiques les causes de la seva mort, tot que amb un comunicat al Los Angeles Times afirmava que va viure segons li va dictar el seu cor. Aquesta cançó de Bye Bye Love és curiosíssim perquè va ser rebutjada amb anterioritat per diversos artistes, inclosos l'Elvis Presley, i que va vendre milions de còpies i que va estar considerada com una de les 200 millors de la història del rock. El seu segon tema en entrar a les llistes de música country va ser Wake Up Little Susie, també del mateix duo de compositors, que va entrar-hi el 30 de setembre d'aquell 1957 també, i que va superar el Bye Bye Love. Va estar a les llistes, concretament el número 1, durant 8 setmanes. Wake up, we've both been sound asleep. we gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our goose is cooked, our reputation is shot. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, la la, wake up, little Susie, wake up, little Susie, wake up, little Susie. Els Everly Brothers van continuar amb tot un seguit d'èxits, amb la cançó This Little Girl of Mine, va ser el número 4, o el Should We Tell Him, el número 10. El seu tercer número a les llistes de música country es va produir aquell mateix 1958, una cançó que hi havia entrat el 28 d'abril, 20 setmanes en llista per al tema, en aquest cas només de Bud O'Brien, i que també va tenir diversos premis dintre els Grammy o el Saló de la Fama del Rock and Roll. La cançó All I Have to Do Is Dream, un altre dels números 1 a les llistes de country dels Everly Brothers. Dream, dream, dream, dream, dream. Dream, dream, dream when I want you. In my arms when I want you. And all your charms whenever I want you. All I have to do is dream, dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine. Night or day, only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream. All I Have to Do Is Dream, el seu darrer número 1 a les llistes de música country, també va ser aquest any, entre el 57 i el 58, van obtenir els seus 4 únics números 1 a les llistes de música country. Recordem que avui estem repassant la música dels Everly Brothers a causa de la mort i com homenatge a Don Everly, que ens en deixava aquest 21 d'agost de 2021. La cançó Bird and Dog, també composició, com tots els seus altres números 1, en aquest cas de Bud O'Brien, és la cançó que va estar també moltíssimes, fins a 8 setmanes, al número 1 de les llistes de música country, va entrar-hi el 18 d'agost d'aquest 1951. Johnny is a joker, he's a bird, a very funny joker, he's a bird, but when he jokes my honey, he's a dog. His joking ain't so funny, what a dog. Johnny is a joker that's a trying to steal my baby, he's a bird dog. Johnny sings a love song like a bird, sings the sweetest love song you ever heard, but when he sings to my gal, what a howl. To me think he's just a wolf dog on the prowl. Johnny wants to fly away and Puppy loves my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovey dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. Johnny kissed the teacher, he's a bird. He tiptoed up to reach her, he's a bird. Well, he's a teacher's pet now, he's a dog. Well, he wants he can get now, well, what a dog. He even made the teacher let him sit next to my baby, he's a bird dog. Hey bird dog, get away from my quail. Hey bird dog, you're on the wrong trail. Bird dog, you better leave my lovey dove alone. Hey bird dog, get away from my chick. Hey bird dog, you better get away quick. Bird dog, you better find a chicken little of your own. Varen venir més cançons que van arribar a entrar a les llistes, com el Devoted to You, Problems, Still I Kiss You, Ebony Eyes, On the Wings of a Nightingale, però bàsicament les tres primeres eren ja de la dècada dels 50, Ebony Eyes era dels 60, i després un salt a les llistes de country que va durar 23 anys, perquè fins al 1984 no hi tornaven a entrar amb un èxit menor, aquella cançó que acabem de comentar anomenada On the Wings of a Nightingale, una cançó de Paul McCartney, The First in Line, van obtenir un èxit més important amb la cançó Born Yesterday, va ser un número 17 al 1986, ja reunits a nou una cançó, en aquest cas pròpia, era aquest Born Yesterday que ens va portar Don Everly mateix a la composició i que avui també recordem. Walls have ears. People judge you by the words they hear. Shake their heads while they chew your name, and then they write it on a wall. People see you when they turn their heads. Whisper words you might have said. Point to a spot where you may have. Thank you. La cançó Born Yesterday, un bon homenatge que hem volgut rendir amb els Everly Brothers. I per acabar, què tal si recobrem tot un clàssic? De fet, va ser l'última cançó dels Everly Brothers que va entrar a les llistes, un èxit menor, però en aquest cas una cançó que ja ho havia estat abans, un gran èxit. La versió que el 1989 va extreure Johnny Cash amb la seva filla, amb Rose and Cash i els Everly Brothers, d'aquesta cançó de Jack Clement, la versió que van publicar per Mercury del Ballad of a Teenage Queen. There's a story in our town of the prettiest girl around. Golden hair and eyes of blue, how those eyes can flash at you. How those eyes can flash at you. Boys hung round her by the score, but she loved the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, prettiest girl we've ever seen. She was queen of the senior prom. She could cook just like her mom. She had everything it seemed. Pure delight, this teenage queen. Pure delight, this teenage queen. Other boys could offer more, but she loved the boy next door who worked at the candy store. Dream on, dream on, teenage queen, you should be a movie queen. He would marry her next spring, saved his money, bought a ring. Then one day a movie scout came to town to take her out. Came to town to take her out. Hollywood could offer more, so she left the boy next door who worked at the candy store. Dream on, teenage queen, see you on the movie screen. Very soon she was a star. Pretty house and shiny cars, swimming pool and a fence around. But she missed her old hometown. But she missed her old hometown. All the world was at her door, all except the boy next door who worked at the candy store. Dream on, teenage queen, saddest girl we've ever seen. Then one day this teenage star sold her house and all her cars, gave up all her wealth and fame, left it all and caught a train. Left it all and caught a train. Next day she was at the door of the lonely boy next door who works at the candy store. Now this story has some more, you'll hear it all at the candy store. Així hem homenatjat a Don Everly amb la seva mort, la meitat d'aquest duo dels Everly Brothers, i han recordat que en Phil també ho van a fer en el seu moment, ens va deixar fa més anys. Avui escoltarem també i recuperarem alguna cançó d'un àlbum semi-country, podríem dir, perquè Norah Jones no és ben bé una cantant de country, sinó que ha tingut doncs trobades amb aquesta música, amb el seu estil tan característic, tan suau. Featuring Norah Jones el va publicar el 2010 i hi ha peces precioses, com per exemple, recordareu, al costat de Ryan Adams, d'aquest Dear John. Thank you. ended up with a house full of cats. But most of them went missing from the window he never fixed. Cançons que formaven part d'aquest disc, n'hi havia moltíssimes de cançons amb aquest àlbum de la Norah Jones, amb la companyia de diversos artistes, featuring Norah Jones del 2010, com per exemple M. Ward i aquesta cançó, recordeu precisament el Blue Bayou? I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue. Going back someday, come what may, to Blue Bayou, where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou, where the fishing boats with the sails afloat. If I could only see that familiar sunrise through sleepy eyes, how happy I'd be. Maybe I'll go back there again. Maybe I'll see some of my friends. Maybe I'll be happy again on Blue Bayou. saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Dial. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where that girl of mine by my side, the silver moon and evening time, all some sweet day gonna take away this hurting sound. Dreams come true on Blue Nora Jones, que també té cançons a les llistes de música country, en especial amb el duet que va efectuar anys enrere amb Willie Nelson. Acomidem aquest segment amb una cançó al costat de la fantàstica William Welch i en David Rawlings. Era el seu Loretta. Temps de country en Rafael Corbí. Loretta, she's my barroom girl, wears them sevens on her sleeve, dances like a diamond shine, tells me lies I love to believe. Her age is always 22, sparkling eyes of hazel blue, spends my money like waterfalls, loves me like a woman too, loves me like a woman too. Guitar says a melody, guitar says the red is fine, running lazy, young and free, I can have her any time, I can have her any time. Loves me like a woman too, loves me like